Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 6 kwietnia, minęła 17. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Koniec procesu odwoławczego Bruno na kwietnia. Wyrok w sprawie oskarżonego o planowanie zamachu na Sejm za niecałe 2 tygodnie. Podróżujące poza strefę Schengen muszą się uzbroić w cierpliwość. Od jutra szczegółowe odprawy. Siedziba premiera Belgii jeszcze lepiej strzeżona. To w związku z terroryzmem. 19 kwietnia Sąd Apelacyjny w Krakowie wyda wyrok w procesie odwoławczym w sprawie planowania i przygotowywania zamachu na Sejm. W grudniu 2015 roku doktor chemii Brunon Kwiecień został nieprawomocnie skazany na 13 lat więzienia za planowanie ataku, nakłanianie do niego swoich studentów oraz nielegalne posiadanie broni i handel nią. Obrońcy Brunona Kwietnia twierdzą, że kara, na którą ich klient został skazany, jest zbyt surowa, proces był stronniczy, a sam doktor chemii padł ofiarą spisku ze strony ABW, mówi mecenas Maciej Burda. Ta sprawa została wykorzystana do tego, żeby lobbować za pewnym rozwiązaniem legislacyjnym i z tego powodu mamy wątpliwości co do szczerych intencji agentów działających w otoczeniu Brunona Kwietnia. Sam Brunon Kwiecień proces nazwał politycznym i mówił, że planowanie zamachu na Sejm było żartem, a ABW nie wykazało się poczuciem humoru. To i pani sędzia nie ma poczucia humoru i pan tu kurator. To, co robił Brunon Kwiecień, żartem nie było. Odpowiadał prokurator Mariusz Krasoń, który przed sądem odpierał zarzuty obrony i wnioskował o oddalenie apelacji. Gromadzone materiały dowodowe w pełni potwierdzają winę oskarżonego. Według śledczych Brunon Kwiecień zamierzał zdetonować w pobliżu Sejmu 4 tony materiałów wybuchowych umieszczonych w pojeździe wojskowym. Do eksplozji miało dojść, gdy w budynku będzie prezydent, premier wraz z rządem i parlamentarzyści. Kraków, Paweł Pawlica. Polskie Radio. Od jutra zmiany w kontrolach na granicach. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej zaostrzyły przepisy kodeksu granicznego Schengen dotyczące zasad przekraczania granic zewnętrznych. To może oznaczać kolejki na lotniskach. Od północy wszystkie osoby przekraczające zewnętrzną granicę strefy Schengen będą podlegać szczegółowej odprawie granicznej. Zmiana ta nakłada na wszystkie państwa członkowskie obowiązek dokładnego sprawdzania każdej osoby, która wjeżdża na terytorium strefy lub je opuszcza. W praktyce chodzi o bardziej szczegółowe sprawdzanie dokumentów, mówi Katarzyna Walczak ze Śląskiej Straży Granicznej. Każdy dokument podróży musi zostać wciągnięty do naszych systemu. Zaostrzenie przepisów będzie miało wpływ na czas trwania odprawy granicznej i może ją wydłużyć. Przedstawiciele lotniska w Katowicach-Pyrzowicach apelują do podróżnych wybierających się poza Schengen o wcześniejsze przybycie do portu. Katowice Airport ma aktualnie bezpośrednie połączenia lotnicze regularne lub czarterowe z 17 takimi państwami. Przedstawiciele lotniska szacują, że w tym roku na kierunkach non-Schengen odprawionych zostanie w Pyrzowicach około 1 400 000 podróżnych. Łukasz Kałuża, Polskie Radio Katowice. MON jeszcze przed wakacjami złoży pierwsze zamówienie na sprzęt i wyposażenie dla Wojsk Obrony Terytorialnej, deklaruje minister obrony. Antoni Macierewicz konsultował się z przedstawicielami Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Dopytywano, o jakiego rodzaju sprzęt chodzi, powiedział jedynie, że na pewno zostanie zamówiona modułowa broń strzelecka. Na resztę zamówień opinia publiczna pozna po podpisaniu odpowiednich umów ze zbrojeniówką. Do 2019 roku to ma być 50 tysięcy żołnierzy wyposażonych w najnowocześniejszą, najlepszą broń. Postawiono nam jasny próg czasowy ze strony zakładów. Do czerwca mają być zamówienia. Według resortu obrony do 2019 roku na wyposażenie obrony terytorialnej będą przeznaczone ponad 3 miliardy złotych. Belgowie wzmacniają ochronę siedziby premiera w Brukseli. Ma to związek z zagrożeniem terrorystycznym. Rząd nie informuje jednak o szczegółach. O tym, że siedziba premiera Belgii, w której przyjmuje on zagranicznych gości, wymaga większej ochrony, mówi się od lat. Wykazały to audyty w 2009 i w 2015 roku. Pierwsze wzmocnienia pojawiły się jednak dopiero w marcu ubiegłego roku po zamachach w stolicy, kiedy terroryści zdetonowali ładunki wybuchowe na lotnisku i w metrze. Później informowano, że w komputerze znalezionym w mieszkaniu, w którym zamachowcy przygotowali się do ataku, znajdowały się zdjęcia siedziby belgijskiego premiera, szczegółowy plan budynku i plan okolicy. Wtedy wokół siedziby premiera jako zabezpieczenia ustawiono betonowe bloki. Teraz zdecydowano się na dodatkowe wzmocnienia i jak informują media, dzięki temu będzie można zmniejszyć liczbę żołnierzy ochraniających siedzibę premiera. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Serwuje dania kuchni polskiej i innych państw europejskich. Pracuje w nim 18 osób z niepełnosprawnością. Lunch bar Europejskiej Klimatu otwarto w Rzeszowie. Pracownicy po wcześniejszym przeszkoleniu są kelnerami, kucharzami i dbają o porządek. To mi lepiej jest w barze. To mi fajnie pracuje jak trzeba. No, się ulepszam. Co pieniądze. Barem zarządza Polski Związek Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zawodowej. Przewodniczący związku Mariusz Mituś podkreśla, że lokal daje szansę osobom wykluczonym na zaistnienie na rynku pracy. Chodzi o to, żeby ludzie mogli zmieniać swoje życie, mogli się realizować, żeby wyszli z pewnego zaklętego kręgu tylko czterech ścian, żeby mogli pełnić dorosłe, dojrzałe role społeczne, czyli żeby dawali też coś innym ludziom, a jednocześnie, żeby budowali swoją wartość, swoje poczucie pewności, żeby też mieli z tego środki finansowe, które pozwolą im realizować ich marzenia. Bar w Rzeszowie powstał dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, Krzysztof Łaniewski. Robert Lewandowski nie dokończył dzisiejszego treningu Bayernu Monachium. Powodem uraz uda, na szczęście, jak informują niemieckie media, to uraz niegroźny i występ kapitana reprezentacji Polski w szlagierowym spotkaniu przeciwko Borussii Dortmund w sobotę w Bundeslidze nie jest zagrożony. W dobrym nastroju mecz w Monachium rozpocznie Łukasz Piszczek. Właśnie przedłużył do końca czerwca roku 2019 umowę z Dortmundem. Jestem zadowolony z tego, że BVB pokłada we mnie takie nadzieje i jestem dumny, że rozegram kolejne dwa sezony w żółto-czarnej koszulce przed tymi wspaniałymi fanami, powiedział po podpisaniu nowego kontraktu Piszczek. I oni, Lewandowski i reszta naszych kadrowiczów może się tymczasem cieszyć z kolejnego awansu naszej reprezentacji w rankingu FIFA. W najnowszym Polska jest na rekordowym 11 miejscu. Wyprzedzamy m.in. Włochy, Anglię czy Urugwaj. Czy rzeczywiście jesteśmy aż tak mocni? Można wątpić, ale podobno liczby nie kłamią. W rzeczonym zestawieniu prowadzi Brazylia przed Argentyną i Niemcami. W świecie siatkówki, w plus lidze konkretnie, wczoraj Stefan Antiga został oficjalnie trenerem Oniko Politechniki Warszawskiej, a kontrakt z Lotosem Trefl Gdańsk o kolejny rok przedłużył Andrea Anastazji i tak tłumaczył, skąd ta decyzja. Jestem naprawdę szczęśliwy, ale muszę przyznać, że miałem wiele propozycji. Wszyscy jednak wiedzą, że jest mi tu dobrze. Wierzę w ten projekt, w to miasto, w ten klub i po prostu lubię mieszkać w Gdańsku. Kto by nie lubił? Kończymy smutną informacją. Zmarł Julian Klukowski, wybitny polski brydżysta, wielokrotny medalista Mistrzostw Świata i profesor matematyki wykładający na Politechnice Warszawskiej. No, widzimy się niebawem, bo biegamy, bo lubimy. Za 15 minut. No mniej więcej. Wieczorem i w nocy chmury i przejaśnienia. Na wschodzie deszcz, a na Pogórzu i w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura w nocy od zera na Podlasiu, ale tutaj przygruntowe przymrozki możliwe do minus 1 stopnia. Od zera na Podlasiu do plus 3 stopni w centrum i do 6-7 na krańcach zachodnich. Jutro wciąż pochmurno, przejaśnienia możliwe na północy, a miejscami opady deszczu i w górach opady śniegu są spodziewane także. Silniejszy wiatr. Temperatura jutro od 6 stopni na Podkarpaciu do 12 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Widzę, że kupiłeś konsolę, lodówkę, pralkę, telewizor i żelazko. I co ty będziesz jeść w święta, Wojtechu? Co tylko zechce, Renusz, bo teraz Saturn zapłaci za moje zakupy. Teraz Saturn zapłaci ci za zakupy w supermarkecie. Kup na przykład telewizor LG 55 cali z matrycą OLED Smart TV za 5799 zł, a dostaniesz 500 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Saturn. Technologia tak ma. Szkło powstaje poprzez podgrzewanie piasku. Z natury jest materiałem kruchym, dlatego wymaga hartowania. Ty też możesz wzmocnić swoje paznokcie, szczególnie gdy są bardzo słabe, kruche i łamliwe. Wybierz Regenerum, regeneracyjną markę numer 1 w aptekach. Regenerum to więcej niż odżywka. To specjalistyczne serum do paznokci w wygodnej tubce z pędzelkiem. Dzięki naturalnym olejkom i witaminom nie tylko wzmacnia paznokcie, ale zapobiega ich rozdwajaniu, rozjaśnia przebarwienia i zmiękcza skórki. Regenerum. Pełna regeneracja. Zanim zacząłem starać się o fundusze europejskie, wszystko wydawało się trudne. Nie wiedziałem, gdzie złożyć wniosek, jakie są wymagania, no i jakie są terminy. A później pomógł mi konsultant w punkcie informacyjnym za darmo. I co? No panele słoneczne za unijne fundusze właśnie montują się w moim pensjonacie. A jaka będzie twoja historia? Zapytaj o fundusze europejskie. Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji w punktach informacyjnych funduszy europejskich. Znajdziesz je w całej Polsce. Więcej informacji na funduszeeuropejskie.gov.pl. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra. Moja żona stosuje HEPA Slimin. Tak, ale HEPA Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, HEPA Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety HEPA Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.

Z Mandalay Hill, które długo były świętymi wzgórzami, jest imponujący widok na miasto. To miejsce pielgrzymek buddystów od dwóch wieków. Na szczycie znajduje się świątynia spełniających się marzeń. Inna świątynia, niezwykle ważna dla nas, to świątynia Mahamuni, w której znajduje się słynny posąg Buddy, uważany za najważniejszy w kraju, bo mówi się, że to jedyna istniejąca dokładna podobizna Buddy. Codziennie o świcie odbywa się rytuał mycia twarzy wizerunku. Ceremonia zaczyna się o godzinie 4 rano, trzykrotnym uderzeniem w bębny. To bardzo ciekawa ceremonia, która przyciąga mnóstwo turystów. Wierni od lat naklejają na posąg cieniusieńkie listki złota do kupienia przed wejściem do świątyni. Obecnie grubość złota pokrywająca prawie 4-metrowy posąg wynosi już 15 centymetrów. Wieczorem warto pojechać na most Ubain, najdłuższy na świecie 1,5-kilometrowy most tekowy. Tam przyjeżdża się oglądać zachód słońca. To 11 kilometrów od centrum miasta. Atrakcji jest więcej, choć to ani nie Bangkok, ani nie Hanoi, dzień czy dwa spędzić można ciekawie. Kiedy dzień się już kończy, warto zajrzeć na 39. ulicę, pomiędzy 80. a 81. do domu Mustache Brothers. Wąsaci bracia to trójka najbardziej znanych w Birmie satyryków, komediantów, którzy za swoje żarty z władzy zapłacili wysoką cenę. Ich przedstawienia to rodzaj wodewilu, skeczy, monologu. Mówi jeden z braci, Lu Ma. W 1996 roku dawaliśmy występ przed domem Aung San Suu Kyi, obecnie prawie premier Birmy. No i wtedy zostaliśmy aresztowani. Na 7 lat. Za żarty, że politycy kradną, że rząd bogaci się naszym kosztem. To im się nie spodobało. W sumie były 3 aresztowania. Najpierw na 6 miesięcy, potem 5 lat ciężkich robót, a potem jeszcze 2 miesiące. Teraz w kraju się zmieniło. Jest rząd Aung San Suu Kyi i już nie musimy się obawiać, że ktoś zapuka o północy. I że żonę zobaczy się dopiero za 6 lat, można dodać. W kraju, w którym władza zamyka satyryków, satyrykom należą się specjalne słowa uznania. Za więzionymi braćmi wstawili się światowej sławy artyści. Zaangażowali się Jennifer Aniston, Hugh Grant. Nawet w filmie Był sobie chłopiec jest mowa o birmańskich satyrykach, którzy za żarty odsiadują 7 lat w obozie. Między aresztowaniami trwała azjatycka zabawa. Wojskowi udawali, że satyryków nie widzą, a oni, że nie widzą, że władza udaje, że ich nie widzi. Jeden z braci już zmarł, ale ekipa ciągle występuje w swoim domu. Raz jest 4 widzów, raz 6, raz niewielka salka zapełnia się w całości. I choć przedstawienie na pewno nie spodoba się wszystkim, to warto spojrzeć na ludzi, którzy nie zmienili swoich przekonań nawet w obliczu długoletniego więzienia. Na szczęście i w Birmie to już czasy minione. Tomasz Gorazdowski, do usłyszenia i do zobaczenia na Facebooku. Kierunek Azja, w podróży do księcia Butanu. Sponsorem relacji jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Sponsorem relacji jest Kapsz, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. Tę i pozostałe relacje znajdą Państwo na naszej stronie trójkowej w internecie. Jest także strona facebookowa Kierunek Azja, w podróży do księcia Butanu i tam Tomek dokłada jeszcze zdjęcia z podróży. Bardzo ciekawe. A czy chyba jeszcze odpoczywa, bo tych zdjęć z tego spotkania jeszcze nie ma. 18 minut po 17, popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki, czwartek, czyli biegamy, bo lubimy, są już za szybą w duecie uśmiechnięci, to zaczniemy w takim razie od piosenki z pierwszego miejsca biegowej listy przebojów. Organek. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz, z nosa leci mi krew, ja czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas, i jestem jakiś taki, ty czegoś płaczesz. Wcale takie złe. swój wdzięk. No nie przesadzaj, ja wciąż kocham cię. Wiosną wydaje się, że koniec jest blisko. Chce się uciekać, lecz nie wiadomo gdzie. I znowu noce są krótsze i coraz więcej miar. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej nas. Organek, Wiosna na pierwszym miejscu biegowej listy przebojów. Generalnie radzi sobie świetnie, bo na liście przebojów Trójki na drugim miejscu jest. Czyli jesteśmy na czasie. Jesteśmy na czasie. Panowie, już za chwilę pobiegniemy, ale jeszcze ważna informacja, gorąca informacja dla kierowców. Na autostradzie A4 na wysokości Gliwic, tuż za zjazdem Sośnica w kierunku Wrocławia, jest straszny wypadek, całkowicie jest droga zablokowana, helikoptery, karetki pogotowia, taka informacja z mojej strony. Dziękuję pani za informację i czekam na więcej. Już mamy więcej? Na 319 kilometrze w kierunku na Wrocław, to jest na wysokości Gliwic, jest całkowicie zablokowana autostrada A4. Także proszę się uzbroić w cierpliwość albo szukać alternatywnej drogi. Sytuacja jest dosyć poważna, lądował śmigłowiec i tutaj służby operują. No nie wygląda to najlepiej, także przestrzegam wszystkich kierowców. Dziękujemy państwu za informację. 22 i 7 trójek albo SMS-em 71 335. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski. Sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Biegam, bo lubię. No i co, w studiu Krzysztof Łoniewski. Ojej, jak i pojaśniało w studiu, jakoś tak się zrobiło. Dobra, założyłeś? Pan Paweł Januszewski. Pan Paweł, pan maratończyk. W aureoli, proszę bardzo. W glorii, tak, że ukończyłem. Czy ja mogę uścisnąć pana dłoń? Tak, panie Robercie. Mi nie podał. Wow. Mi nie podał. Słuchajcie, panem maratończykiem będę, jak będę miał przed nazwiskę Trójki. Na razie jest czwórka, niestety, ale planowałem 4:30 i panie to mi się... Panie Pawle, dla nas pan jest po prostu... Ja wiem, że panu Robertowi to nic kompletnie nie mówi, czy 4:30, czy 3:59. A ile pan miał? 4:31, miałem 4:32, planowałem 4:33 oczywiście na... Maraton w Dębnie. W każdym razie wielkie gratulacje dla Pawła Januszewskiego i nie tylko pana Pawła Januszewskiego i nie tylko dla pana maratończyka, tam byli również inni nasi ludzie. Było dużo słuchaczy, przynajmniej dużo się utożsamiało i poznawało mnie, o dziwo, taka radiowa twarz, a jednak zwracali uwagę, niektórzy podchodzili. Przy okazji pozdrawiam Karola, który podobno zaczął bieganie od słuchania naszej audycji, no i przebiegł również maraton w Dębnie, także duży, duży szacunek. No i sympatycznie, panie Robercie. Dobrze znać takich ludzi, prawda? Nasza audycja. No mówię, no. Pozdrawiałem przy okazji w pana imieniu. No dobrze, a dziś będziemy polecać ciekawą książkę o bieganiu. To pozycja głównie dla biegających pań, ale panowie też znajdą tu coś dla siebie. Zakochaj się w bieganiu to tytuł tej książki, a opowiada o niej autorka i książki, i bloga panna Anna Biega, Anna Szczypczyńska. Ta książka jest dla wszystkich osób, które chciałyby zacząć coś ze sobą robić, albo na przykład, wiesz, też dla osób, które już biegają czy trenują, ale mają taki gorszy moment, bo na pewno z własnego doświadczenia wiesz, że każdy z nas ma te lepsze i gorsze momenty. Ja też czasami w ogóle mi się nie chce biegać, są takie momenty, albo na przykład nie mam pomysłu na to, co zrobić, żeby się na nowo w tym bieganiu zakochać. I ta książka jest też dla takich osób, nie tylko dla początkujących, bo jest tam, wiesz, cała garść pomysłów na to, co możesz dalej z tym bieganiem zrobić, typu gry przygodowe, biegi przełajowe, biegi, wiesz, parami, charytatywne, różne jakieś opcje. Są podane konkretne przykłady, ale też sporo porad na temat diety. Zaprosiłam do współpracy wielu specjalistów, bo sama specjalistką żadną nie jestem, natomiast jestem osobą, która po prostu uwielbia biegać, uwielbia wszystko to, co jest wokół biegania i jakby dlatego staram się poszerzać każdego dnia swoją wiedzę, właśnie rozmawiając przede wszystkim z ciekawymi osobami, dlatego zaprosiłam ich do współpracy. Książka też jest pewnie fajną sprawą dla osób, które szukają pomysłu na proste, ale smaczne dania na przykład, więc jakby wielopłaszczyznowo. Czytając tę książkę mam wrażenie, że jest to takie pewne kompendium wiedzy biegowej, jak się ubrać, jak trenować, co jadać i tak sobie myślę, że mimo wszystko jednak kierujesz się głównie do kobiet. Tak, tak. Kieruję głównie do kobiet, bo sama jestem kobietą i wiesz co, też tak naprawdę ten pomysł, żeby ta książka była dla kobiet, zrodził się już w trakcie jej pisania, bo ja pamiętam, że już miałam sporą część napisaną i dopiero wtedy pomyślałam sobie, jednak lepiej byłoby ją chyba zaadresować do kobiet, też z tego względu, że wiesz, jest cały dział właśnie poświęcony ciąży i temu, jak wrócić do formy po ciąży i pomyślałam sobie, no i tak, mężczyzn to nie interesuje, ale jest tam sporo spraw takich jak właśnie dieta czy motywacja, właśnie pomysły na różnego rodzaju zawody czy treningi, które też spodobają się, albo na przykład jak dobrać sobie buty biegowe. To są też rzeczy, które spodobają się, myślę, mężczyznom. Czyli myślę sobie tak, jest kobieta, która czyta tę książkę i jest jej facet, który sobie do niej zagląda i wiesz, może przekartkować niektóre rozdziały. Także mam nadzieję, że tak to będzie wyglądało. Paweł Ania mówiła o tym, że każdy z nas biegaczy ma takie momenty zwątpienia i szuka sposobu na przełamanie tego zwątpienia. W twoim przypadku był to właśnie ten maraton w Dębnie, lubię, prawda? Jak używacie takiej formy my biegacze. A nie, bo to jest tylko teraz ten pan. No właśnie, biegacz. Wy panowie jesteście kandydatami ewentualnie, słuchaczami. Obrażasz nas, mów. Pytałem oczywiście ciebie o to, że każdy z nas biegaczy, tak, chociaż wątpisz, że jesteśmy biegaczami. Mam pan Robert mnie zwątpienia. Tak zdekoncentrował. No tak, no wiadomo, że się zdarzają takie chwile, kiedy jest przecyt tego biegania. Natomiast no, myślę, że to jest tak dogłębna przyjemność tego biegania, daje tyle satysfakcji, że po jakimś czasie organizm sam jakby się zaczyna tego dopominać i chyba... Ale motywacji czasami trzeba poszukać. Motywacja jest chociażby potrzebna, aczkolwiek chyba... Potrzebują jej ewentualnie zawodnicy, zawodowcy, którzy robią to na co dzień i muszą wyjść na trening. Natomiast ci, którzy robią to dla przyjemności, ja rozumiem, że większość naszych słuchaczy wyznaje zasadę, że biegam, bo lubię i biegam w tym momencie, kiedy nam to sprawia przyjemność. Nic dodać, nic ująć. Oczywiście książka, o której dzisiaj mówimy, do wygrania w konkursie, ale nie tylko ona. Sponsorem nagród w audycji jest Garmin, producent opasek fitnessowych i zegarków sportowych z GPS. Dziś do wygrania przede wszystkim Garmin Forerunner 230, czyli profesjonalny zegarek biegowy o wartości 755 zł. Do zegarka dołączamy rzeczoną książkę i już informujemy, co trzeba zrobić, żeby te nagrody wygrać. Trzeba wysłać do nas SMS pod numer 73533 i ułożyć ciekawe wyrażenie ze słowami bieganie i wiosna. Na propozycję czekamy, przypominam, pod numerem SMS 73533. Koszt to 3,69 zł. Regulamin konkursu na trójkowej stronie internetowej, a jego rozwiązanie po godzinie 17:40. Szybkie zaproszenia, Paweł. Tak, to przede wszystkim pierwsza impreza, która już w tą niedzielę, biegam, bo lubię lasy. Zapraszamy na naszą imprezę po raz drugi organizowaną. Lasy Państwowe i Nadleśnictwo Chojnów. Tam czekamy na Państwa w poniedziałek o godzinie... W niedzielę o godzinie 11:00. Wcześniej są biegi dla dzieci w każdych kategoriach wiekowych, także bardzo serdecznie zapraszamy na niedzielę. My zapraszamy też na sobotę, ale dopiero 22 kwietnia na imprezę Biegam, bo lubię. Ona się będzie odbywała koło Trójki. Będziemy biegli 3 km 300 metrów, czyli trójkowy dystans. Można się zapisywać gdzie na tę imprezę. Udział jest bezpłatny. To udział jest, tak, udział jest bezpłatny. Jest limit przede wszystkim 333 tysiące. To jest chyba niewiele jak na taką 3300. imprezę. 3333, nie? Wydaje mi się, może że też, tak. ale okej. Okay. Jest oczywiście na stronie Maratonu Warszawskiego i na stronie Biegam, bo lubię również można znaleźć zakładkę, przez którą będzie się można... Na Agrykoli? Na Agrykoli, Myśliwiecką. Będziemy się kręcić tutaj wokół Trójki. Trójkowy bieg. Oleja Radiowej Trójki po drodze. Innymi. Tutaj Myśliwiecka. Przed naszą siedzibą biegamy. Ta, i na Agrykola również, tak. Kanałek. Kanałek również. Dzień później oczywiście Orlen Maraton oraz bieg na 10 km 23 kwietnia. To już po ulicach Warszawy, nie tylko koło Trójki. I zapraszamy też na imprezę, która odbędzie się właściwie równo za miesiąc, do Poznania. Do Poznania, tak. Wings for Life. 4000 ludzi już jest w tej chwili zapisane, czyli pat rekord, który był w zeszłym roku. Zresztą to jest impreza, która z roku na rok przyciąga coraz więcej osób. My szczególnie zachęcamy z różnych powodów. Raz, że to jest wyjątkowa impreza, gdzie meta goni zawodników. Ale wiesz, kto będzie gonił? Kto zasiądzie w samochodzie pościgowym? Podobno Adam M., ale to jeszcze nie jest potwierdzone. Już tak. Adam M. Pan z wąsem będzie prowadził. To jest fajna impreza dla tych, którzy zaczynają, bo w każdym momencie właściwie można stanąć, a ta meta i tak nas dogoni. I przypominamy, że zbieramy w Poznaniu i okolicach pieniądze na badania nad przerwanym rdzeniem kręgowym. I to tyle na dziś. Do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Panie Pawle, pan poczeka z jakimś zdjęciem, żeby z panem zrobił żonie, pokażę, że pan jest moim kolegą. Dobrze. Tak, dziękuję bardzo. Zgubisz się w tym świetle. 17.30 minęła. W Trójce skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Doktorant z Uniwersytetu Jagiellońskiego deportowany do Iraku. Zdaniem ABW Irakijczyk zagrażał bezpieczeństwu Polski. Według jego adwokata, podejmując decyzję o deportacji, złamano prawo. 30-letni obywatel Iraku od 6 miesięcy był przetrzymywany w areszcie w ośrodku dla uchodźców w Przemyślu. Więcej o jego sprawie powiemy w serwisie za pół godziny. Po zamachu w Sankt Petersburgu rosyjskie władze chcą zwiększyć bezpieczeństwo w metrze. Dotychczasowe środki, m.in. wprowadzone 10 lat temu system wykrywaczy metali, okazały się nieskuteczne. Teraz władze planują wprowadzić strefy kontroli pasażerów i bagażu oraz metody wizualnej identyfikacji potencjalnych przestępców. Za pomocą stałego monitoringu przy wejściu na stację podziemnej kolejki, na peronach i w wagonach. Takie środki bezpieczeństwa mają pojawić się we wszystkich 7 sieciach metra w Rosji. Warszawscy radni jednogłośnie przyjęli uchwałę wprowadzającą darmowe bilety dla uczniów podstawówek i gimnazjów. Na podstawie karty ucznia od 1 września za darmo komunikacją miejską pojadą dzieci i młodzież mieszkający i uczący się w stolicy lub mieszkający w Warszawie, ale dojeżdżający do szkół w innych miastach. Według szacunków koszt darmowych biletów to dla miasta 13 milionów złotych rocznie. Pełny serwis Trójki 18, a teraz czas na ekonomię. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Marzec jest kolejnym miesiącem spadku bezrobocia. Z szacunków resortu rodziny, pracy i polityki społecznej wynika, że stopa bezrobocia w ubiegłym miesiącu wyniosła 8,2%. Jest to spadek o 0,3 punktu procentowego w porównaniu do lutego. Jak wyjaśniła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, tak duży spadek bezrobocia w marcu związany jest ze zwiększoną aktywizacją bezrobotnych przez urzędy pracy oraz ze wzrostem liczby ofert, w tym prac sezonowych w budownictwie, rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie. Powiatowe urzędy pracy dysponowały największą liczbą miejsc pracy od 20 lat i liczba ofert zgłoszonych w marcu była o 27 tysięcy większa niż w poprzednim roku. To, co cieszy, to to, że spadek bezrobocia największy procentowo w tych województwach, w których ciągle stopa bezrobocia utrzymuje się na poziomie dwucyfrowym. Minister Rafalska poinformowała, że bezrobocie spadło we wszystkich województwach, ale najbardziej, bo o 0,6 punktu procentowego w świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. Liczba bezrobotnych pod koniec marca wyniosła 1,325,000 osób i w porównaniu do końca lutego tego roku spadła o blisko 58 tysięcy. Najniższe bezrobocie jest w województwie wielkopolskim 5%, a najwyższe w warmińsko-mazurskim 14,1%. Tymczasem polski pracownik jest prawie 3 razy tańszy niż ten ze strefy euro. Eurostat podał właśnie najnowsze dane. Wynika z nich, że przeciętne koszty jednej godziny pracy w Polsce wyniosły 8,60 euro w ubiegłym roku w porównaniu do średniej unijnej na poziomie 25,40 euro. Średni koszt godziny pracy w strefie euro wyniósł 29,80 euro.

Puls Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Dzień dobry, kłaniam się. Wczoraj debata, jutro głosowanie. Posłowie zdecydują, co dalej z nowelizacją ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i o niej dziś będziemy rozmawiać. A z nami posłowie Borys Budka z Platformy Obywatelskiej, były minister sprawiedliwości, i Marcin Horała z Prawa i Sprawiedliwości. Witam panów w Trójce. I na początek dzień dobry. Cytat. Krajowa Rada Sądownictwa stoi na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Tak czytamy w artykule 186 Konstytucji. Teraz ta niezależność sądów i niezawisłość sędziów jest zagrożona. Na początek opozycja. Borys Budka. Oczywiście, niestety nowelizacja ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa nie ma nic wspólnego z poprawą funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. To wyłącznie upartyjnienie organu, który powinien być od nas, polityków, niezależnych. Istota trójpodziału władzy polega właśnie na tym, że politycy nie mają wpływu na to, kto zostaje sędzią, jak kto orzeka, bo inaczej dojdzie do sytuacji sprzed 1989 roku, gdzie politycy będą rozliczać sędziów za ich wyroki. No dobrze, ale jak czytamy w uzasadnieniu, a Niemcy w bardzo wielu kwestiach stawiani są w Polsce za wzór, nie chodzi tu tylko o piłkę nożną, ale chociażby także o praworządność, czytamy tak, że także w Niemczech taki system funkcjonuje, jaki teraz obecnie chce prowadzić Prawo i Sprawiedliwość. Jak pan odpowiada na takie uzasadnienie, które czytamy właśnie w uzasadnieniu tej nowelizacji? Odpowiadam w sposób następujący. W Niemczech te komisje elektorskie składają się z 8 sędziów niezależnych i mniejszość tam stanowią osoby, które nie są sędziami. I w przypadku konfliktu odnośnie kandydata, jeżeli jest konflikt pomiędzy sądem zgłaszającym a ministrem sprawiedliwości, to kandydat ministra sprawiedliwości musi mieć większość kwalifikowaną. Ale najważniejsza rzecz, nie ma systemu prawnego w demokratycznej Europie, w którym zarówno politycy by zgłaszali kandydatów na sędziów do Rady Sądownictwa i ich wybierali. I to niestety jest kłamstwo, które jest powtarzane wielokrotnie przez przedstawicieli ministra sprawiedliwości. Marcin Horała, PiS. Rozwiązania europejskie są tutaj bardzo różne. W Holandii na przykład 4-osobową Radę Sądownictwa powołuje w całości minister. Jakiś udział ministra czy władzy wykonawczej w powoływaniu takich rad występuje w Irlandii, Francji, Włoszech, właśnie Holandii, Portugalii, parlamentów, Belgii, Hiszpanii, Francji, Chorwacji, Włoszech, Portugalii. To są takie właśnie słowa. Ale trójpodział władzy przede wszystkim nie polega na tym, że jedna władza jest całkowicie wyłączona spod wszelkiej kontroli i kontroluje samą siebie. No ja przypominam, że władzę wykonawczą w Polsce, najistotniejszą jej część, czyli rząd, w całości powołuje parlament i nikt przy zdrowych zmysłach nie twierdzi, że to narusza trójpodział władzy. Problem, jaki mieliśmy ze środowiskiem sędziowskim, z jego częścią oczywiście, bo w Polsce to zawsze warto zauważyć, jest całe mnóstwo porządnych, dobrze pracujących, godnie spełniających swoje obowiązki sędziów. Natomiast ponieważ to środowisko zostało całkowicie wyłączone z całego państwa, z demokracji, z jakiejkolwiek kontroli, kontrolowało tylko i wyłącznie samo siebie, więc coraz więcej było przykładów różnych patologii, które nie były w odpowiedni sposób usuwane. Panie pośle, to w takim razie jeden cytat. Wiesław Johan, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, w stanie spoczynku, przedstawiciel prezydenta w Krajowej Radzie Sądownictwa, który między innymi w 2010 roku wszedł w skład Komitetu Poparcia Jarosława Kaczyńskiego, niedawno mówił tak: nowelizacja zakłada, że prezydent będzie na przykład powoływał sędziów spośród dwóch lub więcej kandydatów. To dziwaczne rozwiązanie wychodzące poza granice konstytucji. No taka jest opinia pana sędziego, natomiast cóż, no różni ludzie mają różne opinie. Moim zdaniem posiłkować się należy przede wszystkim brzmieniem konstytucji. Artykuł 187 ustęp 4 mówi, że ustrój, zakres działania, tryb pracy Krajowej Rady Sądownictwa oraz sposób wyboru członków określa ustawa. No trudno o bardziej jednoznaczną konstytucyjną delegację. Ja przypominam, że już teraz w KRS-ie zasiadają w ogóle posłowie w pewnej części KRS-u. 4 posłów, 2 senatorów. I też nikt nie podnosi, że przez to KRS był jakoś szczególnie upolityczniony. Teraz 15 sędziów, i to mówi artykuł 187 ustęp 1 punkt 2, że 15 członków jest wybieranych spośród sędziów, natomiast konstytucja nie przesądza, kto ma wybierać, i to, co proponujemy, żeby robił to Sejm, czyli to ciało, które posiada bezpośrednią demokratyczną legitymizację. Rzeczpospolita kilka miesięcy temu opublikowała takie badanie, z którego wynika, że 80% respondentów zgodziło się ze stwierdzeniem, że w sądach panuje nadmierna biurokracja. Także 80% badanych oceniło, że sądy są opieszałe. Ze zdaniem, że sądy dbają głównie o własny interes, zgodziło się 15%. Raczej tak na to pytanie odpowiedziało kolejne 40%. 45% osób. Może faktycznie jest potrzebne takie szarpnięcie cuglami? Przede wszystkim ta ustawa absolutnie nie poprawia funkcjonowania sądów. Ta ustawa tylko i wyłącznie upartyjnia sposób wyboru członków KRS-u. Czyli myli się były minister sprawiedliwości w rządzie Platformy Obywatelskiej Jarosław Gowin, który mówi, Krajowa Rada Sądownictwa to główny hamulcowy reform w wymiarze sprawiedliwości? Ubolewam nad tym, że takie kłamliwe słowa padają z ust mojego byłego partyjnego kolegi, którego staram się cenić i nie krytykować, dlatego że absolutnie KRS nie ma nic wspólnego z tym, co dzieje się w sądach, dlatego że sądy realizują prawo uchwalane przez parlament. Sądy muszą działać w granicach prawa i jeżeli na przykład parlament nie poprawia procedur sądowych, to będzie dokładnie to, o czym mówi pan redaktor. Większość obywateli będzie niezadowolona, bo sądy będą opieszałe. Ale jest jeszcze jedna istotna sprawa. Otóż Krajowa Rada Sądownictwa to jeden organ, a PiS w tej nowelizacji proponuje, by podzielić go na dwie izby. To tak, jakbyśmy Sejm Rzeczpospolitej podzielili na przykład na izbę w sali kolumnowej PiSu i resztę świata. Nie ma takiej możliwości, by politycy mogli wetować decyzje sędziów w Krajowej Radzie Sądownictwa, a to jest w propozycji tak jest? PiSu. Panie pośle, zwracam się do posła. To bardziej trafne porównanie. Otóż to dokładnie tak jak z parlamentem, który też ma dwie izby, Sejm i Senat i doskonale funkcjonuje i też znów nikt nie twierdzi, że to w jakiś sposób naruszałoby demokrację. Ale w konstytucji ja jest... Ja chciałem dokończyć... Jedna rzecz, proszę nie pan minister pozwoli, że dokończy swoją myśl. Proszę nie okłamywać słuchaczy, dlatego że konstytucja wyraźnie wskazuje, że są dwie izby parlamentu. I nie wskazuje, że nie mogę, żeby być dwóch izb KRS-u. Nie ma takiego... No to jest... Czy mam nadzieję tylko, że nie słuchają nas studenci natomiast prawa, mówi, że żeby artykuł 187 ustęp 4, przypominam, ustrój również wewnętrzny, zakres działania, tryb pracy KRS oraz sposób wyboru członków określa ustawa bezpośrednia, konstytucyjna delegacja. Natomiast z jednym tu się chciałem zgodzić, choć oczywiście nie z tymi słowami, z tym jak to przedstawia pan minister, ale tam ziarnko prawdy w tym było. Otóż sama reforma KRS-u nie jest oczywiście panaceum na wszystkie bolączki, jakie mamy z wymiarem sprawiedliwości, czy może raczej niesprawiedliwości. Od początku ministerstwo przedstawiło cały pakiet projektów ustaw. To jest pierwszy z nich. Będziemy go realizować. Będą też kolejne. Tak, będą kolejne ustawy, dlatego że minister sprawiedliwości będzie chciał wyrzucić sędziów niepokornych. Będzie na przykład ustawa, w której minister sprawiedliwości zaproponuje wyrzucenie z Sądu Najwyższego osób z najdłuższym stażem po to, by polityczna Krajowa Rada Sądownictwa zastąpiła ma pan pewność, ich, że coś takiego się znajdzie? Zastąpiła ich. To będzie wersja węgierska, za którą Węgry płacą odszkodowania zasądzone przez trybunały międzynarodowe. Ale najważniejsza rzecz. Absolutnie, szanowni państwo, proszę nie wierzyć, że jeżeli konstytucja nie wspomina o możliwości podzielenia czegoś na izby, to można to robić w zwykłym trybie. Konstytucja Rzeczpospolitej mówi na przykład o 4-letniej kadencji sędziów wybieranych do KRS-u. Tak samo jak konstytucja mówi o 5-letniej kadencji prezydenta Rzeczpospolitej. I możemy sobie wyobrazić, że tak jak PiS proponuje skrócić zwykłą ustawą kadencję sędziów wybranych do KRS-u, to jeśli pan prezydent Duda będzie dalej naciskał na pana Macierewicza, to być może PiS zaproponuje skrócenie kadencji pana prezydenta Dudy. Tak dokładnie tak samo zdefiniowanej jak w przypadku sędziów KRS-u. Otóż nie można zwykłymi ustawami panie zmieniać pośle, ustroju pozwólmy, Polska. Bo chciałem też zapytać o to, bo te zmiany, które chce wprowadzić w PiS są szeroko krytykowane, chociażby przez Komisarza Praw Człowieka Rady Europejskiej, OBWE, Biuro Legislacyjne Kancelarii Sejmu, Sąd Najwyższy, ta lista jest dużo dłuższa. Skąd pana zdaniem bierze się taki opór? Prawdopodobnie stąd, skąd bierze się też opór wobec innych zmian wprowadzanych w Polsce. No, rząd Prawa i Sprawiedliwości narusza potężne interesy, narusza interesy kasty nadzwyczajnej ludzi, którzy czuli się właścicielami Polski. Mają oni również swoje międzynarodowe powiązania i swoich sojuszników, ale tylko odpowiadając do tego, co mówił pan minister, wyrok Trybunału Konstytucyjnego z roku 2006 jednoznacznie stwierdził, że akurat Krajowej Radzie Sądownictwa można skrócić kadencję, to Trybunał Konstytucyjny jest w Polsce powołany do interpretowania Konstytucji i pozostajemy w zgodzie z tym orzeczeniem Trybunału. Ta kadencja zostanie faktycznie skrócona? Podkreślam, z roku 2006. To panie jest, pośle? Powiedziałbym bardziej, że wyrównana, ponieważ Konstytucja też nie mówi o tym, że te kadencje miały być indywidualne. To była pewna forma uzurpacji, że Krajowa Rada Sądownictwa przeszła z kadencyjności organu na kadencję indywidualną członków. To jest trochę tak, jakby poseł, który w trakcie kadencji objął swoją funkcję, bo na przykład inny poseł zrezygnował czy umarł, no to miałby być wyłączony z wyborów i piastować swój mandat również w następnej kadencji. My tą kadencję wyrównamy, zostanie. I to jest zresztą naturalne, że jeżeli członkowie są powoływani, a są nawet w obecnym stanie prawnym w pewnej części przez takie organy jak Sejm i Senat, czy jest to Minister Sprawiedliwości z urzędu. Ale wątpliwości co do skrócenia kadencji ma już wcześniej wspomniany przeze mnie były minister sprawiedliwości, obecnie wicepremier Jarosław Gowin, który mówi tak, jest przede wszystkim ta zasadnicza wątpliwość, którą sygnalizują również współpracownicy pana prezydenta, czy można skracać kadencję Krajowej Rady Sądownictwa. Nie można skracać tej kadencji, to jest działanie wbrew konstytucji, cała ta ustawa jest niekonstytucyjna, a niestety narracja PiSu opiera się wyłącznie na demagogii, dlatego, że każdy z nas zgodzi się, że wymiar sprawiedliwości wymaga naprawy. Natomiast panaceum na to nie jest absolutnie upolitycznianie polskich sądów. Natomiast jedynym celem, który PiS sobie stawia, to obsadzenie w tej chwili blisko 700 etatów kolejnymi Misiewiczami, tym razem w wymiarze sprawiedliwości. Upolityczniono polską prokuraturę, w tej chwili chce się upolitycznić sądy, a efektem tego może być to, że wyroki sądowe będą zapadały na zamówienie z Nowogrodzkiej, dlatego że niezawisłość sędziowska polega na tym, że politycy nie mogą weryfikować sędziów. Wszyscy są równi wobec prawa. Dziś w Rzeczpospolitej sędzia Piwnik mówiła, że ona nie obawia się o swoją niezawisłość. Otóż ja wierzę w sędziów polskich, natomiast absolutnie nie wierzę w intencje PiSu, dlatego że jest to jedna wielka demagogia. Marcin Horała. Jesteśmy tutaj we dwójkę, ja też czasem chciałbym mieć szansę. Proszę bardzo. Coś powiedzieć. Otóż jeżeli pan poseł wspomina o tym, że należy naprawić wymiar sprawiedliwości, no to oczywiście wielka szkoda, że przez 8 lat tego nie uczyniliście. Mieliście do tego wszelkie szanse, a teraz bronicie tego systemu, który produkował sędziów, takich jak chociażby Waldemar Zet z Bydgoszczy, sędzia, który rozjechał człowieka, zabił człowieka samochodem i potem pozwał rodzinę o uszkodzenie tego samochodu, jak Ryszard Milewski, który na telefon z kancelarii premiera Tuska zgadzał się ustalać harmonogram rozpraw Rady Amber Gold. Panie pośle, zgodzi się pan, że w każdym środowisku znajdą się czarne owce? Tak, tylko problem jest taki, że to jest w środowisku, które powinno być poza wszelkimi podejrzeniami, to po pierwsze. I po drugie, w środowisku, które w rozwiązaniach, które broni pan poseł, ma samo siebie kontrolować. Wróćmy na koniec do tego, od czego zaczęliśmy, czyli do Konstytucji. Krajowa Rada Sądownictwa stoi na straży niezawisłości sądów i niezawisłości sędziów. To raz jeszcze przywołany przeze mnie artykuł 186 Konstytucji. Skoro jest to tak kluczowe, to czemu wczoraj sala sejmowa była pusta w czasie tej debaty? Nie było posłów opozycji, tych, którzy tą sprawą się nie zajmują. Nie było prawie nikogo z posłów rządzących, bo w tym czasie są komisje. Natomiast dyskusja z panem ministrem Ziobro nie ma sensu. Dlatego, że minister sprawiedliwości stosuje podwójne standardy. Otóż mówi o równości wobec prawa. Na przykład wiceminister Jaki ukrywa się za immunitetem parlamentarnym, dlatego, że boi się stanąć przed sądem w sprawie, w której obraził jednego z posłów. I to jest właśnie podwójna moralność. Marcin Horała, ostatnie zdanie. To jest ta oburza. Być może minister Jaki obawia się, że go będzie sądził sędzia taki jak sędzia Łączewski, który na Twitterze uzgadniał strategię, w jaki sposób atakować rząd i wielu, wielu innych upolitycznionych obecnie sędziów z rzecznikiem prasowym Krajowej Rady Sądownictwa, sędzią Waldemarem Żurkiem, który jeszcze poza tym pozywał swoje dzieci, żeby mu oddawały alimenty. Naprawdę nie brońcie tych patologii. Trzeba dokonać szarpnięcia cywili demokratycznej tu kontroli postawić się i uzdrowienia kropkę. Dziękuję bardzo. Marcin Horała, Prawo i Sprawiedliwość, Borys Budka, Platforma Obywatelska. Marcin Pośpiech, kłaniam się i do usłyszenia. Autopromocja. Urodzinowo, koncertowo. Z okazji 55. urodzin Trójki zapraszamy na bezprecedensową serię koncertów w naszym studiu i na naszej antenie. Dobry wieczór Państwu, bardzo Państwu dziękuję za te wstępne oklaski. Mam nadzieję, że sobie Państwo też troszkę zostawili na potem. Na Myślnej Wieckiej, przy Czerniakowskiej, jak w łazienkowskę się zjedzie. Dziś wieczorem zapraszam na mój występ. Trochę trójkowych piosenek w oryginalnym opracowaniu muzycznym. Do usłyszenia o 19.05, Artur Andrus. No co ci szkodzi? A w piątek wystąpi w Trójce legendarna artystka, której głos nas uczy pogody. Tak od lat. Wciąż zachwycająca Grażyna Łobaszewska z zespołem Ayagore. Zapraszam na transmisję o 18.05. Piotr Sternach. Autopromocja. Zapraszamy